श्रीमद् स्वामी विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप प्रकरण नामक षष्ठ प्रकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 58वें श्लोक का विचार हो गया है, 59वें श्लोक की चर्चा आज प्रारंभ होनी है। 57वें श्लोक से ये कहा गया था कि अभी तक तार्किकों के साथ जो विवाद हो रहा था इसे यहीं छोड़ देते हैं और जो इस प्रकरण में मुख्य विषय है उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये 57वें श्लोक के पूर्वार्ध में आचार्य ये विद्यारण्य स्वामी जी महाराज ने कहा और उत्तरार्ध में कहा वो प्रकृत विषय कौन सा है, तो मुख्य विषय है प्रकरण का कि कूटस्थ में अध्यस्त है चिदाभास, बुद्धिस्थ चिदाभास अध्यस्त है और कूटस्थ अधिष्ठान है। और ये जो अध्यस्त तथा अधिष्ठान इन दोनों का एकत्व नहीं है, अभेद नहीं है, तो भी भ्रांति से अभेद भ्रांत पुरुषों को प्रतीत होता है। ये यहां पर कहा गया स्वाहमो सिद्धमेकत्व कूटस्थ परिणामिनो इससे। फिर कहा यदि ऐसा है कूटस्थ और चिदाभास का अभेद भ्रांति सिद्ध है तो क्यों नहीं जानते सब लोग कि ये भ्रांति से हम इन्हें एक समझ रहे हैं, वस्तुतः अलग अलग है। तो इसमें हेतु बताया गया 58वें श्लोक में जो नास्तिक हैं, श्रुति का अनादर करते हैं, श्रुति को प्रमाण नहीं मानते, केवल अपने बुद्धि में प्रकट हुए तर्क के आधार पर अपने आप को लौकिक प्रमाण के आश्रय से पंडित मान लेते हैं, विद्वान मान लेते हैं, वे इस प्रकार की भ्रांति में पड़े रहते हैं। अब 59वें श्लोक के अवतरण टीका को देखिए। ननु श्रुत्यर्थ प्रवक्तारोपी केचित इत्थम कुतो न जानन्ती। मान लिया कि जो स्वतः प्रमाणभूता श्रुति है उसका अनादर करने वाले लोग हैं, वे तो जो अप्रतिष्ठित प्रमाण है तर्क उसके आधार पर नहीं समझ पा रहे हैं कूटस्थ और चिदाभास का भेद। किंतु जो वेद को प्रमाण मानने वाले आस्तिक विचारक हैं उनको तो समझना चाहिए कि कूटस्थ और चिदाभास एक नहीं है, चिदाभास अध्यस्त है, कूटस्थ सत्य है, ऐसा विवेक उनको तो होना चाहिए ना। लेकिन बहुत से श्रुत्यर्थ प्रवक्तारोपी, प्रवक्ता कहते हैं प्रवचन करने वाले को, और किसका, तो श्रुत्यर्थ, श्रुति के अर्थ को बताने वाले यानी वेदों का प्रवचन करने वाले, वेदों की व्याख्या करने वाले, वेदों को प्रमाण मानने वाले। तो श्रुत्यर्थ प्रवक्तारोपी केचित इत्थम कुतो न जानन्ति, इत्थम यानी विद्यारण्य स्वामी जी जैसा बता रहे हैं ऐसा, इस प्रकार इत्थम शब्द का अर्थ होता है। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने क्या बताया कि कूटस्थ और चिदाभास का एकत्व भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, ये दोनों है, एक अध्यस्त है एक सत्य है। सत्य और अध्यस्त का वास्तविक एकत्व तो नहीं हो सकता स्वरूपतः, लेकिन भ्रांति से एक प्रतीत होते हैं, ऐसा विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं। ऐसा बहुत से वेदों के प्रवक्ता भी क्यों नहीं समझ पाते, ये शंका है कि श्रुत्यर्थ प्रवक्ता रूपी केचित इत्थम कुतो न जानन्ति। इस प्रकार की शंका का निराकरण जिस अभिप्राय से कर रहे हैं उन षठवें श्लोक में वो अभिप्राय बताते हैं टीकाकार कि तेषां साकल्ये श्रुत्यर्थ पर्यालोचना भावात इति आह। तो तेषां साकल्ये श्रुत्यर्थ पर्यालोचना भावात, वे लोग जो हैं श्रुति को प्रमाण के रूप में स्वीकार भी करते हैं और श्रुति वचनों का व्याख्यान भी करते हैं। हाँ तो बता रहे हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से श्रुति का पर्यालोचन नहीं करते। श्रुत्यर्थ का जो वेद के तात्पर्य अवधारक उपक्रम उपसंहार आदि छह प्रमाण हैं, उनसे वेद का तात्पर्य निर्णय करने के बाद फिर वेदार्थ बताना चाहिए, वेद की व्याख्या करनी चाहिए। पहले स्वयं वेदार्थ को अच्छी तरह से समझे, आचार्य कहते किसको है तो आचार्य का लक्षण बताया एक श्लोक में कि आचिनोति शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य कीर्तितः। कहते आचार्य उसे कहते हैं जो शास्त्र के अर्थ को पहले अपने आचार्य परंपरा से प्राप्त कर लेता है। आचिनोति यानी प्राप्नोति शास्त्रार्थान, ये नहीं कि स्वयं थोड़ा वेदों के जो अंग हैं छह अंग उसमें व्याकरण ज्योतिष आदि ये छह अंग होते हैं ना वेदों के, इनको पढ़ लिया, थोड़ा भगवान ने बुद्धि दी है और उस बुद्धि को का उपयोग व्याकरण आदि के माध्यम से सीधे ही किसी आचार्य के पास बैठ करके विचार किए बिना वेदों का अर्थ निकाल रहे कि इसमें ये इतने पद हैं, ये विभक्ति है, ये क्रियापद है, तो इनका ये अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा अपने बुद्धि से ही अर्थ निकालना शुरू कर दिया और फिर बताना शुरू कर दिया, तो इसे आचार्य नहीं कहते हैं। कहते आचिनोति शास्त्रार्थान, पहले शास्त्र के अर्थों को अच्छी तरह से परंपरा से समझ लेता है और फिर आचिनोति शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि, और जो शास्त्र ने बताया हुआ अर्थ है उसे अपने अनुयायियों के जीवन में स्थापित करता है, उस शास्त्र मार्ग पर लगाता है, सन्मार्ग पर लगाता है। खाली दूसरों को ही बताता है कि शास्त्र ने ये सन्मार्ग बताया है इस पर चलो, ऐसा नहीं, स्वयं आचरते यस्मात्, तो स्वयं भी शास्त्र ने बताए हुए मार्ग का आचरण करता है और दूसरों को भी कराता है वही आचरण, तो उसे कहा जाता है आचार्य। तो बहुत से तो श्रुति का अर्थ अपने बुद्धि से ही थोड़ा बहुत जान लेते हैं और बताना शुरू कर देते हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आएगी जो विद्यारण्य स्वामी जी बताना चाह रहे हैं कि बुद्धिस्थ चिदाभास और कूटस्थ का एकत्व भ्रांति से माना जा रहा है, वस्तुतः नहीं है। कूटस्थ का ब्रह्म के साथ एकत्व है, जीव के साथ नहीं, यानी चिदाभास के साथ नहीं। ये समझ में आता है उन व्यक्तियों को जो अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्रुति को समर्पित कर चुके हैं, अपनी बुद्धि का तर्क को आधार बना करके श्रुत्यर्थ अपने बुद्धि में सुझे हुए कल्पित अर्थ के अनुसार नहीं करते। श्रुति जो बताना चाहती है वही ठीक से समझना चाहते हैं, उनको तो कहा जाता है पूर्ण रूप से वैदिक। वे तो हैं साकल्येन श्रुत्यर्थ पर्यालोची, जो श्रुति को अपनी बुद्धि समर्पित करके परंपरा से उपक्रम उपसंहारादि प्रमाणों के आधार पर श्रुति का अर्थ जानना चाहते हैं और जानते हैं, उनको कहा जाता है साकल्येन श्रुत्यर्थ पर्यालोचन करने वाले, सांगोपांग वेद का विचार करने वाले, उपक्रम उपसंगारादि प्रमाण के आधार पर वेदों का विचार कर लिया जिन्होंने, उनको तो ये समझ में आएगा विद्यारण्य स्वामी जी की जो बात है वो, और बाकी को समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो प्रश्न था ना कि श्रुत्यर्थ प्रवक्तारोपी केचन इत्थम कुतो न विजानंती, ऐसा क्यों नहीं जानते हैं, तो इसलिए नहीं जानते कि श्रुति का अर्थ तो थोड़ा बहुत जान लिया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जाना है। साकल्य का अर्थ है पूर्ण, जैसा जानना चाहिए जैसा विचार करना चाहिए ऐसा पूरा विचार आद्योपांत नहीं किया श्रुति के अर्थ का, तो इसलिए ये भ्रांति उनकी बनी रहती है। वैदिक अपने आप को भले ही मान ले, ये यहां पर कह रहे हैं कि तेषां साकल्ये श्रुत्यर्थ पर्यालोचना भावात्, कि पूर्ण रूप से यानी आद्योपांत श्रुति के अर्थ का पर्यालोचन यानी विचार न करने के कारण श्रुत्यर्थ प्रवक्ता भी बहुत से इस प्रकार नहीं जान पाते। ये कहा जा रहा है 59वें श्लोक में, 59वें श्लोक का उच्चारण कर लें। पूर्वापर परामर्श विकलास्तत्र केचन वाक्याभासान स्वस्वपक्षे योजयन्त्यप्यलज्जया। तो तत्र केचन, तत्र यानी आस्तिक विचारकों में, केचन यानी कुछ विचारक, तो आस्तिक विचारकों में भी कुछ विचारक क्या करते हैं, तो कहते हैं पूर्वापर परामर्श विकला भवंती। पूर्वापर परामर्श का अर्थ है आद्योपांत वेद का विचार, पूर्व यानि प्रारंभ और अपर यानि अंत, तो आद्योपांत जो विचार करना चाहिए वो विचार हुआ पूर्वापर परामर्श शब्द का अर्थ, और उस पूर्वापर विचार से विकल यानी रहित, विकल का अर्थ है रहित, विचार का अभाव है उनमें, वेदार्थ का विचार ठीक ठीक नहीं किया। ऐसे जो वैदिक हैं वे क्या करते हैं, तो कहते हैं अलज्जया यानी निर्लज्ज भाव से, निर्लज्ज होकर के। लज्जा का तो अर्थ है लज्जा शर्म, और अलज्जा का अर्थ हो जाएगा शर्म रहित होकर के। क्या करते हैं कि स्वस्व पक्षे वाक्याभासान योजयंती, तो जो वाक्याभास है, वाक्य नहीं है, वाक्य जैसे दिखते हैं, उनको अपने बुद्धि से कल्पित सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए वेदों के वाक्याभासों को अपने अपने मत को पुष्ट करने के लिए समर्थन करते हैं, समर्थित करते हैं, बताते हैं कि वेद वाक्य भी ऐसा ही बता रहा है जैसा हम कह रहे हैं। ऐसा क्यों, तो कहते हैं अलज्जया यानी निर्लज्ज भाव से ऐसा करते हैं। तो का मतलब ये हुआ कि ठीक से उनको वेदार्थ मालूम नहीं है, इसलिए नहीं जान पा रहे। जिसको ठीक से वेदार्थ ज्ञात होगा वो चिदाभास और कूटस्थ का एकत्व भ्रांति सिद्ध ही मान लेगा, वास्तविक नहीं मानेगा। ये उत्तर दे रहे हैं। अब ये 60वें श्लोक का अवतरण वाक्य है, इसे देखिए। तत्र तावत प्रत्यक्षेक प्रमाण अभ्युपगमेन अति स्थूलत्वात् लोकायतादि पक्षम प्रथमतो अनुभासते। अब ये त्वम पदार्थ के विषय में नास्तिक और आस्तिक दोनों के भी एक विचार नहीं है, नास्तिकों के अलग विचार हैं त्वम पदार्थ के विषय में। त्वम पदार्थ यानी जीव, जीव का क्या स्वरूप होगा, इसके विषय में नास्तिकों में भी जो अलग अलग छह नास्तिक हैं उनका अलग अलग मानना है, और आस्तिकों में भी जो छह आस्तिक लोग हैं वे भी एक जैसा नहीं मानते, अलग अलग स्वरूप मानते हैं, उनके मत में बताया जा रहा है सबके। तो सबसे पहले नास्तिकों में स्थूल विचार करने वाले, मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानने वाले चार वाक हैं, वो चार वाक का पक्ष बताया जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि तत्र तावत प्रत्यक्षेक प्रमाण अभ्युपगमेन अति स्थूलत्वात्, तो जीव के स्वरूप के विषय में जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मान करके व्यवहार करने वाले, इसीलिए अति स्थूल बुद्धि वाले जो लोकायत हैं, लोकायत आदि, उनका पक्ष बताया जा रहा है। पक्षम प्रथम तो अनुभासते, उनके पक्ष का अनुवाद करते हैं। किसलिए अनुवाद कर रहे हैं, इसलिए कि शास्त्र में दो प्रकार के पदार्थ बताए गए, कुछ हेय के रूप में कुछ उपादेय के रूप में। बाकी लोगों का जीव के स्वरूप विषयक पक्ष इसलिए बताया जा रहा है कि उसे मुमुक्षु हेय समझे, त्याग दें। यदि उसका भी निश्चय जीव के स्वरूप के विषय में वैसा ही है, आत्मा के स्वरूप के विषय में, तो वो अपना विचार हटा दें निश्चय, इसलिए ये पक्ष बताए जा रहे हैं। कूटस्थादि शरीरांत संघातस्यात्मतां जगुः लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिता। तो आत्मा के स्वरूप के विषय में कहते हैं लोकायत और पामर्जन। क्या कहते हैं कि कूटस्थादि शरीरांत संघातस्य आत्मतां जगुः। जगुः का अर्थ है कथयंती। जगु याने कथयंती। गए शब्दे धातु से बन जाता है जगु। शब्द का अर्थ है कथन, बोलना। क्या कौन सा जगु शब्द का अर्थ है कहते हैं। गए शब्द धातु से जगु बना, ये कहा मैंने, का मतलब ऐसा उनका कहना है, ऐसा कहते हैं वे लोग। क्या तो आत्मताम जगु यानी यही आत्मा है ऐसा बताते हैं। किसको बताते हैं आत्मा? तो खाली शरीर को ही नहीं, कूटस्थादि शरीरांत संघात। कूटस्थ से लेकर के शरीर पर्यंत का जो समूह है ये आत्मा है, ऐसा मान लेते हैं वे लोग। लोकायत, चार लोकायत यानी चारवाक यानी चैतन्य विशिष्ट शरीर, ये कूटस्थादि शरीरांत संघात शब्द का अर्थ निकलेगा चैतन्य विशिष्ट शरीर। इस चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही मान लेते हैं ये लोक। क्या आत्मा? कौन कौन? तो लोकायत और पामर। लोकायताः पामराश्च। ऐसा क्यों? तो कहते प्रत्यक्षाभासम आश्रिता, क्योंकि उन्होंने छह प्रमाणों में से वस्तुतः एक ही प्रमाण को स्वीकार किया है। वो कौन? पहला वाला प्रत्यक्ष प्रमाण। एक ही प्रमाण है उनकी दृष्टि में, इंद्रिय ही प्रमाण है, और जो इंद्रिय से ग्राह्य पदार्थ है उसी का अस्तित्व मानेंगे। जिसका इंद्रिय से ज्ञान नहीं होगा वो है नहीं। तो शरीर, चैतन्य विशिष्ट शरीर इंद्रिय से ग्राह्य है, चक्षुरादि इंद्रियों से एक दूसरे के हिलते डुलते शरीर को देख रहे कि नहीं, चलते फिरते बोलते, यही आत्मा है शरीर ही, ऐसा उनका मानना है। लेकिन यही स्वीकार नहीं करना, यदि अपना भी मानना ऐसा ही है तो विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं ये जो निश्चय है, ये चार वाक्यों का निश्चय है, ये भ्रम से निकालने वाला नहीं, भ्रम में और फंसाने वाला है। इसे अपने बुद्धि में भाप करके देख ले कि हम भी आत्मा का स्वरूप कहीं चैतन्य विशिष्ट शरीर ही तो नहीं मानते हैं, या इससे अलग मानते हैं। वेदांत के स्वाध्याय में बैठने के बाद तो मान लेते हैं कि कूटस्थ ही आत्मा है, लेकिन व्यवहार में स्वयं के स्वरूप के विषय में क्या निश्चय है? वो निश्चय माना जाता है अपना निश्चय। ये तो सुना सुनाया आत्मा के स्वरूप के विषय में निश्चय कि कूटस्थ आत्मा है, ये बाकी शरीर आदि आत्मा नहीं है या अनात्मा है, इसे तो माना जाएगा सुना सुनाया ज्ञान। लेकिन व्यवहार हम जिससे करते हैं, जिसे जिस निश्चय के साथ अपने, वो माना जाता है वास्तविक अपना स्वरूप के विषय में निश्चय। और ऐसा ही है तो उसे त्याग दे, इसके लिए बताया जा रहा है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। प्रत्यक्ष सिद्धत्वेन देहादे आत्मत्वं पारमार्थिकं स्यात् इति आशंक्य उक्तम प्रत्यक्षाभासम इति। कहते प्रत्यक्ष सिद्ध जो देहादि है, देहादि में आत्मत्व वही पारमार्थिक यानी वास्तविक है, आत्मा का स्वरूप। चैतन्य विशिष्ट आत्मा से अलग दूसरा कोई वास्तविक आत्मा है नहीं, यही वास्तविक आत्मा है, ऐसा निश्चय उनका है। अब 61वें श्लोक की अवतरण टीका है। ते प्रत्यक्षेक प्रमाणवादिनोपि पर व्यामोहाय स्वमतं श्रुतिसिद्धं इति दर्शयितुं वाक्यम अपि उदाहरन्ति इत्याह। तो ये कहते हैं यद्यपि चार वाक तो शब्द को प्रमाण नहीं मानते, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते, अनुमान को भी नहीं मानते, लेकिन जो शब्द प्रमाण को प्रमाण मानने वाले लोग हैं उन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए, शब्द प्रमाण को प्रमाण मानने वाले और शब्द प्रमाण में भी अपौरुषेय शब्द जो वेद, उसे प्रमाण मानने वाले हैं वैदिक, और उन वैदिक लोगों को भी अपने पक्ष में करने के लिए ये कहते हैं कि आपका वेद भी यही बता रहा है कि चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। ऐसा कौन बता रहा है? वेद भी बताता है, ऐसा वे लोग कहते हैं। वेद बता रहा है का अर्थ वेद को प्रमाण मान रहा है ऐसा नहीं। हाँ, जो वेद को प्रमाण मानते हैं उन लोगों को भ्रम में डालने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए ये कहते हैं कि आप जिस वेद को परम प्रमाण मानते हो वह वेद भी तो चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा कह रहा है। तो वेद जिसको आत्मा कहेगा वो न बात माननी चाहिए। तो वेद चैतन्य विशिष्ट शरीर को आत्मा कहता है, ऐसे कुछ वाक्याभास वेद के, उन पर उनकी आस्था नहीं है, लेकिन अपने मत के पुष्टि के लिए दूसरे जिसको प्रमाण मानते हैं उनका भी समर्थन हमें प्राप्त है ये दिखाते हैं। ये यहां पर लिख रहे हैं कि ते प्रत्यक्षेक प्रमाणवादिमोपि, ते यानी लोकायता, लोकायत क्या करते हैं तो मात्र एक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानते हैं, इसलिए प्रत्यक्षेक प्रमाणवादिनोपि ते लोकायता। पर व्यामोहाय, पर हो गए वेद को प्रमाण मानने वाले वैदिक, और उनको मोहित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए व्यामोहाय का अर्थ है। स्वमतम श्रुति सिद्धम इति दर्शयितुम, हमारा जो मत है आत्मा के स्वरूप के विषय में यह श्रुति समर्थित है, श्रुति ऐसा ही बताती है, ये दिखाने के लिए ये कहते हैं कि वाक्यम अपि उदाहरणति, वेद के वाक्य को भी दिखाते हैं कि ये वेद वाक्य चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही आत्मा बता रहे हैं। ऐसे श्रौति कर्तुम स्वपक्षन्ते कोशमन्नामयं तथा विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजग्गिरे। तो श्रौति कर्तुं स्वपक्षन्ते, श्रौति कर्तुं यानी चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, यह पक्ष श्रुति प्रतिपादित नहीं है, लेकिन उसे श्रुति प्रतिपादित बताने के लिए श्रौति कर्तुं इतने का अर्थ निकलेगा। तो जो श्रुति सिद्ध नहीं है उसे श्रुति सिद्ध दिखाने के लिए वो कौन स्वपक्ष यानी चारवाक मत, चारवाक का मत है वो श्रुति सिद्ध नहीं है, उसे भी श्रुति सिद्ध दिखाने के लिए क्या करते हैं ते यानी वे लोकायत कि कोशम अन्नमयम तथा ये जो तैतृय उपनिषद की ब्रह्मानंदवल्ली है उसमें ब्रह्म का स्वरूप बताया गया, ब्रह्म यानी आत्मा, उसका स्वरूप बताया गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्यादि स्वरूप है ब्रह्म। और वो कहाँ है तो कहा यो वेद निहितम गुहायाम, वो गुहा में स्थित है। और गुहा क्या है, उस गुहा पदार्थ का निरूपण करने के लिए पांच कोशों की कल्पना की वहां पर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे पांच कोशों की कल्पना वो यो वेद निहितम गुहायाम इस मंत्रस्थ गुहा पदार्थ को बताने के लिए की गई है। और ये पांचों कोश आत्मा नहीं है, आत्मा की उपाधि है, पुरुष नहीं है, पुरुष की उपाधि है। जैसे गीता के 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर पदार्थ पुरुष नहीं है, पुरुष की उपाधि होने से उनको भी पुरुष कहा गया, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, वस्तु तो वह पुरुष नहीं, पुरुष की उपाधि है, इसलिए पुरुष कहे गए। ऐसे ये पांचों कोश पुरुष नहीं है, पुरुष की उपाधि है। और इन पांचों कोशों से अभ्यंतर जो एक पुरुष है वो है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा शब्द से कहा गया, वो है सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म। उसमें सबसे पहला पुरुष यानी उपाधि पांच कोशों में वो है अन्नमय कोश, और इसे भी पुरुष की उपाधि होने के कारण पुरुष के तरह पुरुष बताया गया। और पुरुष शब्द का अर्थ मान लेते हैं ये चार वाक आत्मा ही, वेद में भी पुरुष शब्द आत्मा के लिए आया है, इसलिए ये कहते हैं कि देखो आपका वेद अन्नमय कोश को पुरुष बता रहा है यानी आत्मा बता रहा है। तो अन्नमय कोश रूप पुरुष आत्मा है, अन्नमय पुरुष, ऐसा तैतृय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में आया हुआ वेद का वाक्य बताता है। इसलिए गीता का एक श्लोक भी जैसे गीता है ऐसे वेद का ये वाक्य भी वेद ही हुआ ना। और इस वेद ने अन्नमय कोश को ही आत्मा बताया कि नहीं, अन्नमय कोश यानी ये शरीर वो आत्मा है ऐसा वेद बता रहा है। ये कौन कहते हैं, चारवाक कहते हैं। और छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति के पास इंद्र और विरोचन गए और 32 वर्ष तक रहे, 32 वर्ष बाद प्रजापति ने पूछा तुम लोग कौन हो, तब तक एक शब्द भी नहीं पूछा कौन हो, कैसे हो, क्यों रह रहे हो, ऐसा 32 वर्ष बीत जाने के बाद पूछा। फिर उन्होंने कहा कि हम तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास आए हैं, क्योंकि आपका वाक्य हमने कर्ण परंपरा से सुना है कि जो आत्मा को जानता है उसे सब प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है, वो आत्मा हमको बताइए कौन है। तो आत्मोपदेश करने के लिए फिर जब शुरू किया तो ये कहा कि ये एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, तो नेत्र में जो पुरुष दिखता है वह आत्मा है, ऐसा प्रजापति ने कहा इंद्र और विरोचन को। तो इंद्र ने तो जैसा कहा ऐसा स्वीकार किया, और विरोचन ने थोड़ी अपनी बुद्धि लगाई कि दूसरे के आंख में जो दिखता है वो तो हमारे शरीर की छाया दिखती है, छाया तो आत्मा हो नहीं सकता, हो सकती, जिसकी छाया दिख रही है दूसरे के आंख में वो शरीर आत्मा हो सकता है, ये समझ लिया विरोचन ने। और दोनों भी समझ गए और फिर चले गए, तो रास्ते में जाने से पहले ही इंद्र को तो संशय हुआ, वो अमरावती पहुंचने से पहले वापस आते हैं, लेकिन विरोचन को कोई संशय नहीं हुआ, शरीर आत्मा है इस अपने निश्चय के विषय में न संशय हुआ न लगा कि ये भ्रांति है, इसी को यथार्थ मान करके आगे अपने नगरी में और अपने अनुयायियों को सिखा दिया कि ये शरीर ही आत्मा है, तभी से ये मत चार्वाक मत करके प्रसिद्ध हुआ ऐसा कहा जाता है। तो विरोचन का भी बताया जा रहा है, ये ऐसा पुरुषो अक्षणी दृश्यते स आत्मा, ये कहा तो इस नेत्र में जो दिखता है वो आत्मा है। तो नेत्र में तो क्या दिखता है, शरीर की छाया दिखती है, तो विरोचन ने सोचा कि ये शरीर छाया जो दिख रही है वो तो आत्मा नहीं हो सकता, शरीर का प्रतिबिंब, शरीर थोड़ी दिखता है, शरीर का प्रतिबिंब दिखता है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है ऐसे दर्पण न हो तो आप मेरे आंख में देखो तो आपके शरीर की छाया मेरे आंख में दिखेगी, प्रतिबिंब दिखेगा। हाँ, दूसरे के सामने हम खड़े रहेंगे तो दूसरे के आंख में हमारे शरीर का प्रतिबिंब दिखता है। तो विरोचन ने अपनी बुद्धि लगाई कि शायद वो प्रतिबिंब तो नहीं, जिसका प्रतिबिंब पड़ा वो आत्मा है, ऐसा हमको प्रजापति ने समझाया, ये मान करके वो चले गए और शरीर ही आत्मा है ये प्रचार प्रसार किया। उसके विषय में कह रहे हैं कि विरोचनस्य सिद्धांतम प्रमाणम प्रतिजग्गिरे, तो विरोचन का जो सिद्धांत है प्रजापति से ये प्राप्त किया हुआ प्रथम पर्याय में ज्ञान, वही आत्मा है ऐसा जो सिद्धांत, उसको भी प्रमाण मानते हैं कौन, ये चार वाक लोग लोकायत। इसकी टीका है, कोशम अन्नमयम इति शब्देन अन्नमय कोश प्रतिपादकम सवा एष पुरुषो अन्नरसमय इत्यादि वाक्यम लक्ष्यते। ये जो कोशम अन्नमयम इत्यादि मूल में मूल श्लोक में आया हुआ शब्द है ना, इससे समझना सवा एष पुरुषो अन्नरसमय इत्यादि वाक्य को, ये तैतृय उपनिषद में आया हुआ है, इस वाक्य को भी वो प्रमाण के रूप में दिखा देते हैं कि ये वेद वाक्य अन्नमय कोष शब्दित शरीर को ही आत्मा बताता है। और विरोचनस्य सिद्धांतम, इससे तत्सिद्धांत प्रतिपादकम आत्मैव देहमय इत्यादि वाक्यम लक्ष्यते। ये जो देह है यह आत्मा है, अन्नमय कहो या देहमय कहो, यही आत्मा है, ऐसा वाक्य जो वेद में आया हुआ है इस वाक्य को भी प्रमाण के रूप से बताते हैं। यद्यपि इनको वो प्रमाण नहीं मानते लेकिन वैदिकों को भ्रम में डालने के लिए कहते, देखो आपका वेद भी यही कह रहा है कि देह ही आत्मा है। एतद् वाक्यद्वयं प्रमाणत्वेन प्रतिजानन्ते एव, न तु उपपादयितुम क्षमा प्रकरण विरोधात्। इन दोनों वाक्यों की खाली प्रमाण के रूप में प्रतिज्ञा मात्र करते हैं, लेकिन ये कहेंगे कि ये वाक्य प्रमाण नहीं प्रमाणाभास है, इनमें प्रामाण्य सिद्ध करो। कहते सिद्ध नहीं कर सकते वे लोग, क्यों? तो प्रकरण का विरोध होगा। वहां तो प्रकरण में इंद्र को चार पर्याय में आत्मज्ञान कराया है, एक एक उपाधि से अलग कराते कराते कराते अंतिम में कहा ये एष संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय परं ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के रूप में आत्मा का ज्ञान कराया है, हाँ, वो इंद्र को। जब तक इंद्र को यथार्थ आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक इंद्र जाते गए, फिर रास्ते से ही वापस आते गए, संशय होता गया, तो और जब यथार्थ ज्ञान हुआ तब गए। और ये कितने वर्ष में हुआ? 101 वर्ष में, तीन बार 32-32 वर्ष रखा उन्होंने, और चौथे बार कहा कि और 5 वर्ष रहो। हाँ, तो 101 वर्ष में साधना में जीवन व्यतीत करते करते इंद्र के समझ में आया आत्मा का यथार्थ स्वरूप। सहसा समझ में नहीं आता, और विरोचन को तो पहली बार में समझ में आया, वो चार वाक्यों के अनुकूल था। वो इंद्र का सिद्धांत प्रमाण के रूप में नहीं बताया, वो विरोचन का, इसलिए कहा कि वो खाली प्रतिज्ञा मात्र करते हैं, उस प्रतिज्ञा का उपपादन नहीं कर सकते। उनको कहेंगे इस प्रतिज्ञा को सिद्ध कर लो, तो सिद्ध करने में हाथ टेक देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।